ثابت صدق قدم اگیرے تائی رب لبھی وے ہو ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنی وے ہو لولو دے وچ ذکر الادا ہر دم پیا پڑی وے ہو نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو دل دریا دل دریا سمندر ڈھونگے کون دلاں دیاں جان